mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze. A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent, premier i ministrowie przy jednym stole. Rozpoczyna się posiedzenie Rady Gabinetowej. Na miejscu jest nasza reporterka. Strażacy gotowi do wyjazdu do Australii. Pomoc zaoferował premierowi tego kraju Mateusz Morawiecki. Zatrzymanie i nowe zarzuty wobec mężczyzny, który groził ministrowi sprawiedliwości. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się posiedzenie Rady Gabinetowej. Przy jednym stole zasiądą prezydent, premier i ministrowie. Będą rozmawiać o obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Posiedzenie Rady Gabinetowej obserwuje Sylwia Białek. Posiedzenie odbywa się w sali kolumnowej, największej sali Pałacu Prezydenckiego. Na początku głos zabierze Andrzej Duda i tej części spotkania będą się mogli przysłuchiwać dziennikarze. Później już za zamkniętymi drzwiami prezydent i rząd omówią m.in. sytuację na Bliskim Wschodzie. O możliwych konsekwencjach wydarzeń w Iraku prezydent rozmawiał dziś z ministrem koordynatorem służb specjalnych oraz szefami cywilnych i wojskowych służb wywiadu i kontrwywiadu. Rada Gabinetowa omówi też kwestię obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Za nieco ponad 2 tygodnie w Izraelu odbędzie się 5. Światowe Forum Holokaustu, podczas którego zaplanowano wystąpienie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Po zakończeniu posiedzenia Rady Gabinetowej Andrzej Duda podsumuje obrady. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Polska oferuje pomoc w walce z pożarami w Australii. Rzecznik rządu informuje, że premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z premierem Scottem Morrisonem. Szef polskiego rządu wyraził współczucie dla rodzin ofiar. Przypomniał też, że Polska jest gotowa wysłać specjalistyczne jednostki strażaków. Pożary, z którymi od miesięcy zmaga się Australia, objęły ponad 10 milionów hektarów. Zginęło 25 osób. Tysiące ludzi straciły swoje domy. Policja zatrzymała mężczyznę, który publicznie groził ministrowi sprawiedliwości i jego rodzinie. Zbigniew S. usłyszy wkrótce nowe zarzuty. Mają one związek z jego groźbami, że zabije dziecko i matkę Zbigniewa Ziobry, mówi Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Groźby te były kierowane w celu wymuszenia na prokuratorze generalnym zaniechania czynności służbowych związanych z prowadzeniem postępowań przeciwko Zbigniewowi S. i członkom jego rodziny. Zarzuty dotyczą też rozpowszechniania fałszywych zdjęć i informacji, które miały zdyskredytować zastępcę prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej. Zbigniew S. nie zawahał się użyć sfałszowanych materiałów po to, aby prokurator o nieposzlakowanej opinii, która ma olbrzymie zasługi w walce z zorganizowaną przestępczością, dyskredytować i osobę, i skompromitować ją jako prokuratora. Chodzi o prokurator Beatę Marczak. W sumie Zbigniewowi S. śledczy zarzucają 188 przestępstw. Pacjenci hospicjum w Chojnicach powinni pozostać w szpitalu i na czas remontu placówki, mówią przedstawiciele NFZ i dyrektorzy szpitali w Chojnicach i Człuchowie. Remont ośrodka może potrwać do 2 miesięcy, mówi Arseniusz Finster, burmistrz Chojnic. Bardzo ważne będzie zdanie rodzin. Czy będą chciały, żeby ich krewni trafili do innego hospicjum oddalonego od Chojnic, czy lepiej, żeby zostali w chojnickim szpitalu? Ja uważam z perspektywy rozmów z rodzinami, które ja już odbyłem telefonicznie i bezpośrednio, że rodziny na pewno będą chciały, żeby krewni pozostali w Chojnicach i w Człuchowie. Taka jest istota rzeczy. Władze miasta obiecały pomoc rodzinom ofiar. W szpitalach jest 20 pacjentów hospicjum i 2 pracownice. 2 osoby zostały ranne w zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe koło Zbąszynia w Wielkopolsce. Kierowca staranował szlaban i wjechał na tory prosto przed nadjeżdżający skład. Poszkodowani to maszyniści. Pasażerom i kierowcy nic się nie stało. Do wypadku doszło na przejeździe, który ma sygnalizację i rogatki. Wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Poznań-Berlin. Nominacje do nagród BAFTA ogłoszone. Jakie filmy mają największe szanse na zdobycie brytyjskich Oscarów? O tym z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Film o świecie superbohaterów, ale bardzo nietypowym. Mroczny, psychologiczny thriller. 11 nominacji dla Jokera, m.in. dla Joaquina Phoenixa, który ma już na koncie Złotego Globa i jest faworytem do Oscara. Joker ma też szansę zostać najlepszym filmem. Nominacja BAFTY również dla najlepszego reżysera, Todda Phillipsa. Dziesięć nominacji dla Irlandczyka, długiej, gęstej opowieści Martina Scorsese, a także dla pewnego razu w Hollywood. Tarantino zabiera nas do alternatywnego roku 1969 w Kalifornii.

A będziesz odbierać Globa? Nie zamierzam w najbliższej przyszłości. Aha, no to mi trochę ulżyło. Nie to, żebym się cieszył, że nie otrzymasz Globa, ale że nie będzie przy tej okazji złośliwości pod moim adresem. Po Oscara też się nie wybieram. Zobaczymy, Aniu. A dzisiaj po prostu nie Globy, nie Oscary, tylko Tonacja Trójki, w której mizerny konkursik, nagroda jakoś tak. No, jeszcze tego nowego sezonu nagród jakoś nie rozpoczęliśmy. Jeszcze się nie rozhuśtał ten sezon, tak. Ale kiedyś, kto wie. A, oczywiście. Nawet mam przygotowanych trochę pomysłów, ale one muszą się ukształtować, okrzepnąć. Ja bym na przykład ten szalik chciała wygrać. Bardzo ładny szalik, ten pomarańczowy. No, bardzo dziękuję, to mój. No wiem. Proszę Państwa, zaczyna być prywatnie, a nie może być, bo radio jest publiczne. W związku z tym proszę podać adres. Podaję wszystkie namiary. Można do nas oczywiście wysyłać SMS-y pod numer 71335 albo pisać maile. Nasze adresy to man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. Otóż to. A konkurs łatwiusieńki, może dlatego tak za bardzo się nie skoncentrowaliśmy na przygotowaniu nagród, bo wydaje się być tak podpowiedź łatwa i banalna do odpowiedzenia, że no, państwo, mam nadzieję, wybaczą. Oto piosenka, której już i treść, i tytuł właściwie sprawę załatwiają. Yellow is the color of my true love's hair in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh-huh. That's the time, that's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking. Mm-hmm. Of the time when I've been low. Wiesz co, Ani, mam takie wrażenie, że dobrze się złożyło, że nie ma nagrody. Bo nie wiedzielibyśmy, jak ją komu? Nawet inaczej. Bo pierwszą odpowiedź, którą na moim ekranie zobaczyłem, prawidłową, to była odpowiedź wraz z życzeniami noworocznymi od Zbyszka z Gdańska. Przecież ten Zbyszek z Gdańska już nie ma miejsca na nowe nagrody od nas. się wydaje, że ten sam pan Zbyszek, który już wielokrotnie tutaj był laureatem. Panie Zbyszku z Gdańska, czy pan jest tym Zbyszkiem z Gdańska? Ale nie był z Gdańska pan Marcin przypadkiem? Pan Marcin mógł być, ale pan Zbyszek nie ma prawa być w Gdańsku, jak pan Marcin jest w Gdańsku? Ale czy ma prawo Gdańsk być tak zasłużonym miastem dla nagród w naszym konkursie? Wydaje mi się, dlaczego miast? Gdańsk, miasto zwycięzców? No sama sobie odpowiedziałaś. No, no. Panie Zbyszku, jeśli to pan jest tym Zbyszkiem, to pan rozumie, że po co panu jeszcze więcej nagród i splendorów? Panie Marcinie, ale jeśli pan słucha, to jednak nie jest to pan przypadkiem, który tak często wygrywa? To był pan Zbyszek, moim zdaniem. Oni na pewno się, jeśli słuchają, to się zgłoszą. A teraz objawmy ten temat, który jest tak łatwy do odgadnięcia. Piosenki kolorowe. Tak. Donovan, starutką piosenkę, ale którą polubiłem od pierwszego słuchania. Kiedyś tam, zatytułowaną Colors, kolory, zaśpiewał, a teraz Anna... Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że Anna Gacek jest w nowym roku bardzo dobrą kobietą, ponieważ nie wiedziałam, jak prosta będzie podpowiedź, łatwa zagadka i pierwszy utwór, jak szybko podsunie właściwy temat dzisiejszej audycji. W naszej pierwszej rozmowie padły globy, złote globy i szalik, pomarańczowy szalik. Ja już podpowiadałam, witając się z państwem. Rzeczywiście. Ciekawe, czy pan Zbyszek Gdańska korzystał z tej gamy podpowiedzi, czy wystarczyła mu piosenka? A może pan Marcin z Gdańska uznał, że skoro już w zapowiedzi zdradziłam temat, to on nie będzie dzisiaj zgadywał. A może oni się znają i się tylko wymieniają. A może to jest jedna osoba? Zbigniew Marcin z Gdańska. Albo Marcin Zbigniew z Gdańska. Alfabetycznie Marcin Zbigniew. No to żeśmy się teraz zaplątali. Dodam, że cały czas podglądam skrzynkę. I pan Marcin nie pisze do mnie, że to on. Więc może naprawdę to jest pan Zbyszek z Gdańska. A może pan Marcin się przeniósł do Gdyni i wtedy już przestaje być Marcinem z Gdańska. Albo najgorsza wersja. Pan Marcin nas nie słucha. Nie mów takich rzeczy. A teraz taka ładna piosenka, panie Marcinie. No co pan zrobił, no? Teraz piosenka, tak pomyślałam o moim ulubionym kolorze. Jaki jest twój ulubiony kolor, Wojtku? Mój? Mhm. Ja chyba jestem potwornie banalny, bo ja lubię zielony. Kolor nadziei? No już nie dopisuję ideologii, po prostu lubię. Bo ja pomyślałam, że moim ulubionym kolorem jest kolor jeansowy. Naprawdę? Mhm. Ale te wersji wytartej czy nowiutkiej? Klasyczny blue. Wiadomego modelu, nie będziemy tutaj robić reklamy. Zresztą mam nawet dzisiaj na sobie i kiedy myślę o tych rzeczach właśnie, od razu przypominają mi się wizyty w Stanach, w sklepach tam. Daję słowo, w co drugim dużym sklepie, który sprzedaje jeansy, można usłyszeć tę piosenkę. Nie wiem, czy to jest kwestia podprogowa, czy po prostu fakt, że jest o tym, no ale tak, no, blue denim. I Mogę się czepiać, bo wszystko według planu. Blue denim, to jest denim, to jest niebieskie. No i to jest Stevie Nicks. No tak. Natomiast wróćmy do kwestii nierozwiązanej tych nagród. Bo otrzymaliśmy oboje, jak sądzę, dementi pana Zbyszka z Gdańska, który twierdzi, że tylko raz dostał nagrodę. Ale sprawa robi się coraz bardziej poważna. Ona się robi poważna, bo teraz tak, można by posądzić pana Zbyszka o zachłanność, że on się nie chce przyznać do całego pokoju pełnego nagród. Ale szczerość bije z tego maila, wydaje mi się. Bije szczerość? Tak. No to w tej sytuacji ja mogę na nasze usprawiedliwienie powiedzieć tylko, że my rozdajemy miliony nagród i mogliśmy się po prostu pogubić. Ale mamy ciąg dalsze sprawy. Otrzymałam przed chwilą list zatytułowany Mam na imię Marcin. Dzień dobry. Wygrałem w wakacje dwukrotnie. Było mi bardzo miło. Nie wiem, czy mowa dziś o mnie, ale zazwyczaj nie podawałem nazwy miasta. By może coś rozwiać? Pochodzę z Radomia. No to się porobiło. A ja dostałem od pana Zbyszka, ale innego. Od pana Zbyszka z Bielska-Białej, który pisze, że on chętnie przejmie tę nagrodę z Gdańska od Zbyszka i Marcin. Dzisiaj nie mamy, wszystko rozdaliśmy. Oj, to nie jest poważna sprawa. W poważnym publicznym radiu śmiechy, chichy, to wstyd, wstyd. Poważniejmy. Drodzy słuchacze, jako że tematem wiodącym w dzisiejszej audycji jest wiele kororów, to chciałbym teraz na poważnie zapowiedzieć jedną z najładniejszych polskich piosenek, moim prywatnym zdaniem, w której ta piosence pojawia się kolor żółty. W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie.

bardzo ładny list. Nie będę go cytował, bo on nas chwali, ale niezwykle to miłe z Chatham w Anglii i jeszcze parę innych. Dziękuję w imieniu Anny Gacek i moim i nas wszystkich, bo to zawsze się cieplej robi. Aniu, kolory? Dużo kolorów teraz będzie ode mnie. Ja wiem, że to jest oczywista piosenka i ja wiem, że ja ją często gram, ale ona jest... No proszę cię, nie róbmy schematycznych wyborów. A co na przykład byłoby schematycznym wyborem? No nie wiem, choć Maluj mój świat albo True Colors. A She's a Rainbow? To już wiele razy gram. Dobrze, wybaczam. No to jest taka piękna piosenka. No jest. No i na temat. Właściwie to mógłbym się obrazić na ciebie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ja proponuję piosenki o kolorach, a ty w połowie audycji, bo właśnie jest za 25 mniej więcej, 15, dajesz utwór, który załatwia sprawę wszystkich kolorów niemal. No wszystkich. Bo można kombinować tak, te kolory. Mieszać, tak. Tęczy i już do widzenia. No to co? I pomyślałem, że muszę wymyślić coś takiego, żeby wyjść poza ten zestaw. Mhm. I jako bardzo bystry, przebiegły, skromny, posiadający ogromną wiedzę. Tak, i to, co powiedziałaś, redaktor. Ale szczytem skromności jest już powiedzieć o sobie, że jest się skromnym, prawda? No bo ktoś może nie wiedzieć. A teraz przynajmniej ma potwierdzenie u samego źródła. Jako skromny wynalazłem koror, którego w tęczy zaiste nie ma. No jeśli już pojawia się słowo zaiste, to sprawa jest zaiste poważna. Jest poważna. Możesz zmieszać te wszystkie, co w tęczy, a nie uzyskasz złotego. A jaki mądry redaktor. Szczególnie jeśli to złoto jest na suficie, jak w tej piosence. Jeszcze jeden kolor się objawił, Black Keys, czyli czarny, też go w tęczy nie ma, jak mi zresztą przypomniał słuchacz jeden. Kiwam głową, prawie pokonana. Ale walczymy ostro, prawda? Walczymy. Ale walczymy fair, prawda? Ja przyniosłam jeszcze jedną tęczę, na wszelki wypadek. No chcesz mnie z drugiej strony? Aha. Zablokować? I jeszcze mam więcej. Tęcza pochodzi z płyty ze złotem w tytule. No to jest troszeczkę kopiowanie mnie. No, ale ja mam, że tak powiem, wszystko w pakiecie. Złoto było odpowiedzią na tęczę, ja mam tęczę i złoto. Ja mam wszystko. Wszystkie kolory. She's a rainbow. Też jesteś skromna. Prawda? Ja mam wszystko. O rany. To jest utwór delikatny. Zapowiem już ostrożnie, na wszelki wypadek. No dobrze, oparłem się mocniej o biurko. Casey Musgraves, moja grzeszna przyjemność. Nie wiem, Wojtku, czy ty Casey lubisz? Ja za mało znam, żeby wyrazić uczucie. Aha, no to za chwilę będzie szansa bliższego kontaktu. You didn't even notice. It ain't raining anymore. It's hard to breathe when all you know is the struggle of staying above the rising water line. Well, the sky is finally open. The rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old hold tight to your umbrella. Well, darling, I'm just trying to tell you that there's always been a rainbow hanging over your head. If you could see what I see, you'd be blinded by the colors, yellow, red, orange, and green, and at least a million. The sky is finally open. The rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old storm again. You hold tight to your umbrella. Well, darling, I'm just trying to tell you that there's always been a rainbow hanging over your head. Everything is all right now, 'cause the sky is finally opened. The rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old storm again. Let go of your umbrella, 'cause darling, I'm just trying to tell you that there's always been a Nie, to ja jestem uderzony lekkim puchem, a nie ciosem, a jednak zadowolony. No Casey jest naprawdę niezwykła. Ja, tak jak mówię, ja wiem, że ona funkcjonuje gdzieś na granicy właśnie grzesznej przyjemności, ale jeśli ma być przyjemność, to niech będzie tak piękna jak ta. No dobrze, to się w pełni zgadzam. Patrzę na zegar, czy się pomieścimy. No jeszcze ten utwór się zmieści. Postanowiłem uciec od takiej wprost oczywistości, ale naturalnie kolor jest w tytule, tylko żeby było troszkę tak pikantniej, to on jest sztuczny. Zaskoczyłem cię? Myślę, co to może być. Artificial red. No, sztuczny kolor, rzeczywiście. Sztuczna czerwień, tak. Taki zespół, który przestał istnieć, zanim właśnie zaistniał, bo to zbieranina różnych członków supergrup grunge'owych przede wszystkim. Nazywało się to... ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, jak oni się nazywali. Nie jestem pewna, czy zdaję sobie sprawę z tego. Ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę. Zaiste nie zdaję sobie sprawy z tego. Oni się nazwali na okoliczność tej jednej, jedynej płyty Bad Season i nagrali naprawdę niezły kawałek o Artificial Red.